اوس د دې ځاینا واقعا د ابراهيم عليه السلام الله بیانې مختصر پدی بانی چی دلیل نقلی پیش کئی دے ابراہیم علیہ السلام نا. اللہ فرمائی و اس قال ابراہیم و یاد کیا وقت چی ویلو ابراہیم علیہ السلام لی ابی آذر لارخ پلا زرتا آتت تخیزو اسلاما آلیا آیا نیولی دی تاجسی دنی کانو بندگانو آلیا تن پخدائی تو اے زمان پلا تا دنی کانو جسی تا خدائی تو بانی نیولی دی دنی کانو شکلو ندی خدایان گرنی دی او دیتا عبادت کی ان نیارا کا یکنن زبینم تا و قوم قاوستا کم فی زلال مبین پا گمراہ اخکار رکی. ابراہیم علیہ السلام لار نام و آزر آزر آغا سرےو مخی صورت بکر رکی ہوئے رشل آغا سرےو چې د نمرود دربار کې با کله او بت باندې د لاس نو راخ کله غز بت با تراغه مبارک او برکت والنو دمر لوی سره نمرود بادشاہ دربار تراغه با نمرود کې چلن کولا سوچې د ابراهيم نبي پلار ورتا تاج با پسر کړنو تراغه دې کې چلن کولی چې ستاره په دربار ولګي دشان نمرود چ اعلان کړو زما دربار ته کوم منختا او شکرانه راځي داغي نلسم ایصاد ابراهيم عليه السلام د پلار کور ته بیل لګلا دمه لوي سره چې سلور سو جنکې نمرود ور کړې پیغلی دی جنکو ته بروټې د کور راتلا او دا زر کور به پخپلو کون سو چتر کولو دا نمرود ور کړې سلور سو جنکې شاباش تاغی کور بے پکل کون سو جارو کولو او دی جنکو تا بروٹائی پسن پل کور نرات لکا خدمت بے دنمرود خدمت بے دازر کولو لیکن کل چنر پیدا شی ابراہیم نغوی انیا را کوا قومکا یکنن زوینم تال رو پلارا او ستا قوم فی ظلال مبین پا گمرائیت کارا کی خلق و یرتاو پا امپیریان متشدد یہ سختی کے ہوئی خواہ تھا سو جی سختی کے ہوئی ورطوائے گرے ابراہیم علیہ السلام دا سختی کروا پلار تو ہوئی قوم تو ہوئی تو او پلارا اس تا قوم گمرانی کہ دا سختی ہوئی نمونگی کہو کہ نخواہ وَكَذَلِكَ اللَّهُ يُمْدَغَرَنْغ نوری ابراہیم خود لیو ابراہیم علیہ السلام تا یا خود لشو ابراہیم علیہ السلام تا با چہید آسمان و دزم کی ولی اکونا من الموکنین او دید پارا چشی دے دے کین کہ ان کنا اللہ ابراہیم علیہ السلام تا با چہید آسمان و دزم کی خود لشو دید پارا چی کینو کی فلما جن آلے لے لو کلچی تیارشی وا پدبان شپا را کو کبا نو لیدلی اس طور لرا ابراہیم علیہ السلام بانی شپرا نو سطوری اولید جنہ لے لینا جنہ دشپی تا جن ہو لی ہوئی سنگا جنہ لے لینا جنہ ورد تا کئی چھ تیاری وی سور کے خکاری نا پٹھئی خواہ جن تا جن ولی ہوئی چالی دلے پیرے جن نو جنائی تا جنائی ولی ہوئی دا پٹا پردہ کی کنا او چی دا پا لپٹا کی روانا انڈر بیگم دا لپٹا کی روانی تو باہ آئی آئی آئی سڑی تا شرم ورشی دا بدائی دا سگر جی دا ملا دا چاتی بے بار ریخ کی دا ودا سے روانے او دوی دو استاد پا خبرو من شرمی گو نو شرمی گی بنا چی غلطیانے در کی دی بای مارا چی کالی جو یونوستی تا روانے سنگ روانی پیو لپتا کی روانے دا استا مور دا استا خور دا جنائی تا خو جنائی لے ځکه وای چې دا به پټی ښا جن ته جن ولی وای پټی شپې شپې ته جن ولی وای ځکه دا پټی پټا پدې کې هر څه پټی کنه پټ ورکینی سرګند پټی کنه ښا فلما جن علی للو کله چې تیار شو په د باندې شپه را کوکب ویل د ستوري قال او ابراهیم علی السلام اعز ربی دا زما رب فلما فلا کله چې ډوب شو ستوري نو قال او ابراهیم علی السلام لا احب الافلین من ساتم د ډوبیدونکو سره مولانا رومی وای مولانا روم رحم الله وای اندر ان وادی مې مرو تو بے دلیل اندر وادی مرو تو بے دلیل لا احب الافلین گفت چون کی خلیل گفت چون خلیل حوی منن ساتم دا غستور سرا دبیدن کو سرا دا د خلیل ویناوا او تو بے دلیل سنگ خبر کی ابراہیم علیہ السلام کو دلیل پیش کی وی لا احب الافلین منن ساتم دا دبیدن کو سرا فلما را الکمرا کلی چولی رسپو مئی باجغتن پرکیدن کی قال انوی وی هازا ربی اے دا زما رب کی ریشی فلما فلا کل جدو اشو اسمو مئی قال انوی ابراہیم علیہ السلام لئن لم یهدینی کچر مضبوط نکی مالا را ربی رب زما لاکونن من القوم الظالین خامقا شمبا دا قوم گمرانونا فلما را شمسا کل جولی دا نور لرا بازغتن روحانا پڑکی دن کے قال انوی وی هازا ربی اے دا زما رب دے هازا ربی هازا اکبر دا خودیر لوی دی لقبل شرمول اے دا خودی ہوئی نم دا خودیر لوی خدای بولی زمینی مذکور بیتبار القوقب راجیک حازا حازا ربی دا زما رب دی اے دا خودیر لوی دی فلما فلت کل چروب چنور حازا ربی اے دا خودیر لوی دی پمانے دے استفان چی نمرم دا دلوی والی حازا ربی پمانے دے استفان نمرم دا رب فلما فلت کل چروب چنور لرا نوی وی اے قوما یکنن زبیدار امدارنا چه شرکوی تاسو انی وجہ تو وجیا یکنن ما گردن کی خودے گردن خپل غذاب تا فطر سماوات والارضا چه پیدا کری اسمان نوز مکا حنیفا والعالم پتوحیدت کے امکن دے شرک ومان من المشرکین او نمزر مشرکانونا واجو قومو او جگر کروا دسر قوم ددا میشا قال ویلو ابراہیم علیہ السلام تو حاجونی پی اللہ اے جگر کروی ما سر پتوحید اللہ کی وقد ادان او تاکی کرا مضبوط کریم ضربا ما طرف توفیق را کرے وقد ادانی او تاکی طرح توفیق را کرے ما تا ولا خافو نیرگم ما دا اسنا تشرکو نبی چی شرکوی تاو دا اللہ سرا اللہ یا شاہ ربی مگر کو خوشی دا ربزما شیند زریبا وسو ربی کل شین علما فراد ربزما ریوشتا علما پا اعتبار دیلم افلا تتذکرونی تاسو پر ناخلی او سرنگو یریگم ما دا حسنا شرکتم چتاو شرکلی دا اللہ سرا ولا تخوفونا ولا تخافونا و تاسو نیری گئی یکنن تاو شرکلی دا اللہ سرا باغ شرک لم ینزل بی علیکم سلطانا ندر علیکل اللہ پایوانی تاو تس دلیل فائیو الفریقینی بس کم یود دوارو دلنا حق بلامنی لائک دا پامند عذاب ایو دلا دل ابراہیمی دا بل طرف تا دلا دل نمرودی دا یو تر تا دل اچا ابراہیمی دا بل طرف تا دلا نمرودی و آزر دا اللہ وی فائیو الفریقین بس کم یو دوارو دلنا احقو بلامنی لائک را پامند عذاب کم یو دا مند عذاب نا پامند لائک را چی پامند چی دل ابراہیمی پامند والدہ ان کنتم تعلمون کئی تاسو پویا او دا ابراہیم والد اللہ اگر سنگا داغی اکیداؤ نظریہ سنگا اللہ وی اللہ دینا کسان دیا منوانا آمنو چی ایمان را ولم یلبسو ایمانم او گڑنکو دقل ایمان سرا بظلم شرک نبی علیہ السلام ثابت ہوئی بظلم نمرات شرک دے آگر شرک چی صورت لقمان کی ذکر دے یا بنی اللہ تو شرک باللہ ان شرکا لظلم عظیم دلتا ظلم سوچ سمرادو شرکو بی ظلم چی گٹ کرے نید اپل ایمان سرا بی ظلم شرک لرا اولائی کلو ملامنو دوئے کسان دی لرا من دے وهم محتدون او دی دی پیدایتا الله وی دا دامن والو دی دا د ہدایت والو دی سوک چې د ایمان سره د شرک ملاوت کړي نه وي ایمان سره شرک وټ کړي نه وي اوس زنور به سبا وی تفریش دا چټی شوخه چټی رته نه ما وی موږ نور سموای خو دا به سبا وای سبا بلک